пернік, а ўжо санкцыі гэта крайні метад. Папярэдне планавалася, што Хавіер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў Свабодзе Анатоль Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавіер Саляна прыляцеў у Менск учора каля 11 гадзіны вечара рэйсавым самалётам з Вены. У аэрапорце яго сустракаў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, спадар Саляна і асобы, якія яго суправажаюць у гэтай паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зроблены турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву. Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ці стане вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма «Усходняе партнерства»? У чым яе плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць нямецкі палітолог Александр Ар і беларускі Дзеніс Міньянцоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз вашае меркаванне. Напярэдадні візіту ў Менск Хавьера Саляны мы прапанавалі наведнікам нашай веб-старонкі адказаць на пытанне, што б вы сказалі Хавьеру Саляну, калі б мелі такую магчымасць. Адказы на гэтае пытанне вывучаў мой калега Ян Максімюк, які побач са мной у студыі. Ян, дык што нашыя слухачы і наведнікі сайту хацелі б сказаць спадару Саляну? Ну, амаль палова адказаў мае скептычна-перасерагальны характар. Слухачы не вераць, што кіраўнік беларускай дзяржавы можа пайсці на нейкую лібералізацыю і дэмакратызацыю жыцця ў краіне. Таму яны хацелі б гэты свой скептыцызм ці зняверанасць занесці да спадара Саляны. І, так бы мовіць, перасерагчы яго, каб ён занадта не кляваў на абяцанні, якія пачуе ў Менску. Ян, ці былі больш канкрэтныя парады спадару Саляну? Так, некаторыя наведнікі нашага сайту раілі прадстаўніку развязу, каб ён цвёрда трымаўся 12 патрабаванняў, якія ў развяз вылучыў у адносінах да беларускага рэжыму яшчэ ў 2006 годзе, як умовы паляпшэння адносін паміж Брусэлем і Менскам. Адзін з наведнікаў прапанаваў, каб Саляна дамогся хаця б забяспечання больш празрыстага выбарчага працэсу ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў апазіцыі ў падліку галасоў. А нехта яшчэ іншы прапанаваў Саляну не шлях перамоваў, а эканамічных санкцый супроць беларускага рэжыму. Ян, ну а калі б у вас была магчымасць нешта падказаць верхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу перад яго візітам у Менск, на што б вы звярнулі ўвагу? Ну, я асабіста не даваў бы Саляну канкрэтных установак, дзеля гэтага у яго ёсць свой штаб аналітыкаў. Але я сказаў бы нешта такое. Спадар Саляна, знайдзіце такі кампраміс, які будзе прымальны для Еўразвязу і які заадно падключыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я асабіста перакананы, што цяперашні беларускі рэжым не заслугоўвае такога авансу з боку Еўразвязу. Але ж рэжым – гэта не ўся Беларусь. А Беларусь, як такая, заслугоўвае ўдзел у гэтым партнерстве. Прэзідэнты прыходзяць і адыходзяць, а краіна застаецца. А і для Беларусі надзвычай важна, каб месцам, дзе яна будзе заставацца, была Еўропа. Это была парада і падсумаванне ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і калі ваша вуха са здзіўленнем рэгіструе два варыянты вымаўлення прозвішча Саляна і Салана, адказаў і тлумачэнняў шукайце ў гісторыі такой граматычнай з'явы, як Тарашкевіца. Пра гэта сёння будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і госць яго перадачы «Беларуская Атлантыда». Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-га стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. На заканчэнне свайго візіту ў Менск дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Выслухалі прадстаўнікі дэлегацыі і прадстаўнікоў маладога фронту. Вось што ў прыватнасці адзначыў Яўген Афнагель. Ён пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх, на думку маладога фронту, можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій. Іншыя падрабязнасці пра заканчэнне візіту ў Менск парламенцкай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Праз хвіліну пра тое, як на Магілёўшчыне прайшоў сёння дзень цвярозасці. Свой прыезд у Менск Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Дмітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці, крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Сёння крамы Магілёўшчыны не прадавалі алкагольных напояў. Аблвыканкам абвясціў у рэгіёне дзень цвярозасці. Першы такі дзень адбыўся летась 27 жніўня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тады не было зарэгістравана забойстваў, цяжкіх цялесных пашкоджанняў, згвалтаванняў ды разбояў. Афіцыйна пра сённяшні дзень цвярозасці дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пачалі паведамляць ад 17 лютага. Не ўсе, аднак, да яго паспелі падрыхтавацца. Рэпартаж з Магілёву. А поўдні крама алкагольных напояў «Крышталь» сустракае наведнікаў з зачыненымі дзвярыма. На іх абвестка. У сувязі з днём цвярозасці крама зачыненая на санітарны дзень. Людзі спачатку грукаюць у дзверы, а потым чытаюць саму абвестку. Мы просто прыйшлі падарак пакупаць, 23-му. Я хацела бутылку каніка хорошого купіць, падарыць, зяцю, например. Да, совсем ненормально. У кого-то выходные, у кого-то праздник, день рождения, еще что-то. Где можно купить пытного? Нигде. Немножко неправильно это. Это не очень добро. Например, я вот даже не себе хочу взять. Вот мне нужен человек отблагодарить. Хотел взять бутылочку коньяка и магазин закрыть. Это уже неудобство. Так выказывались люди, каля зачиненной крамы «Крышталь». Алкоголиками яны не выглядали. Меж тым улада тлумачыць необходность проведения дня цвярозасти профилактикой асоциальных поводзін грамадзян. Ці ёсць сэнс у правядзенні дзён цвярозасці? Пытаюся ў супрацоўніцы наркалагічнага дыспансэру. Яна спадзяецца, што такія дні дазволяць людзям хаця б задумацца пра змяншэнне ўжывання алкаголю. В нашай культуре, в субкультуре алкаголь непосредственно является одним из атрибутов повседневной жизни. Праздники никогда не обходятся без алкоголя, похороны никогда не обходятся без алкоголя. Люди ориентированы на то, чтобы не просто выпить, а выпить так, чтобы все это произошло с пользой. Колькасць хворых на алкагалізм на Магілёўшчыне расце. 1 студзеня на ўліку ў наркадыспансеры стаялі 5924 чалавекі. Гэтую колькасць трэба памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алкаголікаў, зазначаюць медыкі. Паводле іх слоў, Міністэрства аховы цяпер пераглядае падыходы да выяўлення колькасці алкаголікаў. С учетом вот этой новой госпрограммы по преодолению пьянства и алкоголизма, с учетом вот этих всех пропагандистских мероприятий, профилактических мероприятий, все-таки заболеваемость должна снижаться. В 2008 году выявляемость составляет 300 на 100 тысяч населения. Каша супрацовница наркологичного диспансеру. Днем цвярозасці незадоволенные администрации могилевских крамов. У одной из них поведомили, что сегодня не долічатся прикладно каля 11 миллионов рублёў выручкі. Адчувальныя страты зведаюць і шапікі на прыпынках гарадскога транспарту. Асноўны прыбутковы тут тавар – піва. Маклейская выручка разазвала падзяцца. Никакого. Для людей. Они вчера брали, кому надо, два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают. каже гандлярка Шапіка на прыпынку. У аптэках спальных районаў Магілёва не хаваюць, што сёння больш прадалі лекавых прэпаратаў на спірце, настойкі глогу і сардэчніку. 27 жніўня, калі ўлады праводзілі першы дзень цвярозасці, магілёўскі медвыцвярэзнік не пуставаў. Сёння таксама, а палове на 16-ю там было трое чалавек. Пытаюся, а колькі чакаеце яшчэ? Не больш за 10, адказаў супрацоўнік медвыцвярэзніка. Средняя напаўняемасць суткі 17 чалавек дзе-то. Прошлы дзень трэзвасці у нас было 8 чалавек. Работаюць только вот эти кафе, бары, рэстараны, а магазіны ж не прадаюць. Ну, а негде, еще аптеки тоже есть для них, боярышники, все такое. Репортаж з Магілёва. Дадам, што летась кожны беларус выпіў у пераліку на чысты спірт 12,5 літраў алкаголю. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя, 8 літраў на чалавека за год. Ну, а кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выпускаюць алкагольную прадукцыю, кажуць пра нізкую рэнтабельнасць галіны. Сыравіна для моцных напояў істотна падаражэла, а экспартныя пастаўкі амаль згорнутыя. Прадстаўнікі лікёра-гарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць падвышэння цэнаў на сваю прадукцыю. З працягам тэмы Ігар Карней. Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголю подорожило практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в кошти так само. Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложно. Соответственно, от этого и наши тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению. И этикеток, это накладывает отпечаток на это на все. Змітер Дайнека, один из кіраўнікоў прадпрыемства «Беларускае пітво», якое в апошнія дні минулого года презентовало новую линейку обновленной крамбамбулі, прогнозуе подвышение коштов на алкогольную продукцию. И хоть попыт на крамбамбулю покуль перевышая здольности вытворчасці, по інших позициях рентабельность амаль нулевая. Рентабельность практично нуль у нас, тому кошты мы вымушены будем поднять у хуткім часе. Сыровина все дорожает, працавать у минус никак ожидания нема, разумеется. Но пока что дорожей робится сыровина наша. Ситуация такая неоптимистичная. Скорее, треба жить, працевать. Как вы ставитесь до того, что зараз правоохочие органы инициируют компании цвярозости? Смешные акции нет. Эффекта не будем, мне кажется. Это треба робить не раз на год и раз на месяц, а штодённый на протягу массы годов. Так это не робится. За день усетить кристаль. А вот первый наместник генерального директора заводу «Минск Крышталь» Сергей Машков заявил, что ихное предприемство кризис коли закранул, то в меньшей ступени. Як крупливые господары, крышталевцы загодя поклопотились про сыровину и теперь не мают потребы набывать ее задорого. Зерно, как заготовили его на целый год, так оно и не меняется у нас. Стекло, да, подорожело. Этикетка дороже стала. Основное сырье не подорожало. С сентября, возможно, будет проблемы. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма стоит золото, столько и вода стоит. Вот это и есть проблема. Ну, рентабельность позволяет ее погасить. Не сказать, что так уже зацепило кризис. Нас нет. Мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя. Только генеральный директор Городенского ликеро-горелочного завода Неманов Анатоль Бубин запевнивает. Предприемство працует в раннейшем режиме. После отримания эксклюзивного права на выпуск горкой настойки зубровка, налажено ее экспорт в Польшу, где напой корыстается устойливым попытом. Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает. Вытворцы алкоголю кажут, что экспорт спиртовых напоев опошним часом доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час. Ці адбіваецца крызіс на алкагольным рынку? Гэта пытанне вывучаў Ігар Карней. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Про самодельного мастака, что у минулом веку жил на Личине, у вёсы Голдова чул давно. Оповедали, что подобно славутому Перасмане, и он вырушил кветки, да и малявал судовные в своей натуральности картины. Однако отрознь от героя ведомой российской песни, Ружи, даровал не неведомой акторцы, а своим одновязковцам. После того же, как я доведался, что у тых местинах працуя и самый поспеховый фермер Личины, Иван Орловец, вырушил еду у Голдова. Мое подороже у Голдова, что на Личине. Падарожныя нататкі Віталя Самашкі пазней у нашай праграме. Гвалтона призваних у войска Франа Кавячорку і Дмитра Федорука обследовали у республіканському військовому шпиталі, але з різних причин їм відмовили у шпиталізації. Юнаки мають проблеми зі здоров'ям, але знаходяться у своїх військових частках. Івана Шилу так само обследовали у шпиталі Лєпелю. Керівництво частки винуватить його у симуляції і погрожає дисбатом. Подробязності подає Галина Бакунчик. Франа Кавячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцу Кавячорка. Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні. Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дмітра Федарука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дмітр знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук, і вось як гэта пракаментавала. Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, посещае магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить, так может вот сейчас повысят. У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчастцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Іванаў бацька Уладзімір Шыла. Па-перых, яго вінавацяць у тым, што вось ён такі сімулянт, многа хварэе. Гэта раз. Потым яму закідаюць віну, што ён чытае такія правакацыйныя газеты, як наша Ніва і журнал «Архи». А тыя размовы просто прыватныя, якія Іван вядзе, гэта зараз ўжо назвалі палітычнай дзейнасцю. І нават ужо пачынаюць пагражаць дызбат. Ён займаецца палітычнай дзейнасцю, гэта незаконна, і вось мы будзем нешта рабіць. Заўтра ў судзе Салігорску адбудуцца папярэднія слуханні ў справе абскарджання рашэння прызыўной камісіі, якая дала дазвол на адпраўку Івана Шылы ў войска без медычнага абследавання. Паводле Уладзіміра Шылы, кіраўніцтва часткі гэтую інфармацыю ад Івана хавае. Лёсам новобранцаў цікавілася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Слухачы рэагуюць на нашы актуальныя паведамленні. Хто будзе прадстаўляць Беларусь у Радзе Еўропы? Прыхільнікі Лукашэнкі вельмі б не хацелі, каб туды трапілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Маё меркаванне такое, што калі Мартынаў ды іншыя не жадаюць ехаць у Брусэль рэпрэзентаваць Беларусь, то трэба туды накіраваць сапраўдных патрыётаў ад апазіцыі. Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие сверные пет, чепуха это все. Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра. У городе Івацевичі у ніч з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-річний Строков Олексій Михайлович. Працівник приватного підприємства, професіст. Олексій був стиплим, працьовитим і непіючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. За останні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, три самогубства на тиждень. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших звонков. Телефон «Аутоотказник» працуя круглые сутки. Одразу после выпуску новинок подороже Виталя Сямашки у вёску Голдова, что на Литчине. У Мінску 18:30, ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз коротко про події у Білорусі. Хавьер Саляна, верховний представник Євразв'язу у питаннях вонкової політики, назвав свій приїзд у Білорусь знаком поцяплення дочинення з офіційним Мінськом. Його зустріча з Олександром Лукашенком, однак, попередничала зустріча з представниками демократичної опозиції. Представники неурадовых организаций и предпринимальников сегодня сустрелись в Минску с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы. Повод для удельников встречи с белорусского боку, европейских депутатов шоковала информация, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Генуэзский суд у справах неполнолетних оправдал на учорошнем поседжении суженцеву Марию Барначин и ее мужа Алессандра Джуста, их батьков, а так само двух католических святаров. Усе они обвинувачивались у 20-дзённом утойванні белорусской сироты Вики Мороз у итальянских Альпах у вересне 2006 года. Поводле итальянского выдания «Карьера де ла Сера» суд не знайшоў у деяниях семьи Джуста Барначин и католических святаров складу злачинства, бо их деяния отповедали умовам необходимым. На Могилевщине сегодня день тверозости. Крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликеро-горелочных заводов попереджуют про непозбежность подвышения ценов на свою продукцию. На Лицкой обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дзённый працовный тыдень. Вы на хвалях Радио Свободы, теперь до подеи у свете. Парламент Киргизии сегодня ухвалил решение Ураду закрыть американскую авиабазу в этой краине. США выкористовывают ее для транспортования грузов и войсков у Афганистан. Поведомляется, что после того, как президент Бакиев подпишет принятый сегодня законопроект, Урад Киргизии официально проинформует США об решении, и американские войсковцы повинны будут покинуть базу тягом 180 дзён. Московский военный суд сегодня оправдал усіх обвинувачених у справе об забойстве журналистки Анны Политковской. Трох винователей у саудзеле в забойстве, четвертого былого агента спецслужбов у злоуживании службовыми полномоцтвами. Украинская державная газовая компания сегодня попередила, что магчыма не здолее заплатить за поставки природного газа российской компании «Газпром», бо ее уластные клиенты внутри краины катастрофично не платят по рахунках. Азербайджанская державная монополия заявила, что мае достатково природного газу, каб дапамагчы Европе зменшить залежность от российских поставок. Цена нафты на всесветных рынках упала ниже за $35 за баррель. Вы слухали выпуск новин, наступный выйдет в эфир праз паўгадзіны. У эфира Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. Хвилин праз 15 у цикле «Жыццё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» проучить передача Тарашкевица. Автор Вячеслав Ракицкий гутарыць з мовазнаўцам з Дмітром Саўкам. Ну а зараз подороже свободы. Сёння аповед Віталя Сямашкі пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне. самодзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава, я чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавайскоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзіі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай і хвастом конь наўскачу носіць скрадзеную нявесту. За імі няспыннай віхурай імчацца яе суджаны, ды родная, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лідчыны Іван Арлавец, я вырашыў, еду ў Голдава. Панядзелак у клубе выхадны. Таму да прыезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутары са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам. А кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіная на Лічыні негасіфікаваная вёска. Отопление печное, стоят котелки в подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дров. Коттеджи, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают. Ну, конечно, это стоит неудобство, вот проходишь с работы, надо натопить печку. Где-то в часиков 9 здесь появляется какое-то тепло. У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из рычаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдава Агра. Кажа секретарка сельсовету, коренная жихарка, спадарня Зоя Баклага. Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярка до 1600 выходит. Ну, али у полеводстве. Ниже за 100 бывает. Больницу-то хотели закрыть. Али люди ездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили. Мабуть, наибольш болюче отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будинок потенциально мешает себе до 300 вучнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракает директор, спадар Миколай Рагель. Сумам называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах. Я ток в учню отбывся годов 4-5. Великая текучесть кадров. Когда сегодня в колгасе нема специалистов. За техники, головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, завжды оставалось у вёсцы 2-3-5 в учню механизаторами. То сегодня куда им идти? На один у вёсцы ферма на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить по воска с бетонами воды для живёлу. Знаёмлюся с подвозчиком, с подром Александром Кожемяком. Каренный, 2 года до пенсии. Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров. И сколько возок? 2 раза надо. Утром поить и вечером. А мальтонов вручную? Да, да, вот каждый день. 7 раницы мы до 7. С 7 до 7. Сколько зарабатываете? 400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе? На ферме годуется 260 коров. Праца не только престижная, одиная тут. Тем не менее, загадчик фермы Александр Рашкевич каже. Я взял бы еще троих. Некого, брат. 21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж, выучился на ветеринара. Самый молодый, але... А теперь уже лепшее место нашел. Около города. Я вертаюся до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаёмся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой кіраўніцай клубу Лидией Балдовской. Вывучэннем жыцця і творчасці Сцяпана Пуцько займаецца 7 год. 4 гады таму дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. Пра героя не перабольшані. Я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца. Ён ад прыроды ушчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, ці тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць